Urte betez, Lapurdi egualdeko 10 etxaldek baliatu dute hurbiltailerra eta orain familia handitzeko sedea dute. Izan ere, gune horretan 100 tona elikagai ekoizteko gaitasuna dute. Tailerra etxekoizleen behar guzietara egokitua da. Ramutxo Arizkorreta, Sarako Zerriazlea eta proiektuaren aitzindarietako bat. Leku berri bat da, dena garbi, dena berri, eta zinez ba, gero ona dugu, elgar laguntzen dugu ere, ez da ne hor sekulan bakarrik transformatzen ari, beti alba dugu, esku kolpe bat ematen dugu denek elkarriekin, eta haian berriekin ora segituko du. Eta hor badugu harakin bat, eta horrek laguntzen gaitu karkasa pikatzen eta transformatzen ere nahi badugu. Eta hortik aterata zure mozkinak saltzen aldituzu denda batean edo etxetik. Haren otio, Ramuntxo Ibarburuk ere zerriak azten ditu urruñan, Idoki Sor markaren barnean. Hurbil elkartean berriki sartu da, eta egindako autuarekin konten agertu da. Denak elgarrekin erresago da bakarrik besokoan aitzeko partez. Hola denek elkar lautzen dugu hemen, eta egiso da denentzat. Hemen web produktsiora dena transformatzen dugu, netzat hiltokitik serriak egartzen dituzte honat, puskatu eta dena transformatzen ditugu hemen, denak bat ditugu tokien gainean lana albezin ongi egiteko. Ate idekitzen kari, hainbat bisitari hurbildu dira Senpereko Lizardi lan eremuko tailer kolektibo horretara. Horien artean, Azkaineko Erasoa etxaldeko Jean-Louis Laduz, konbentziturik atera da bisitatik. Ezagutzen nuen proiektua astapenetik, eta kanpotik ikusia nuen bat mian nua, meina nor, atiak idekia diela egun eta hola etorrian ez ikusiat. Gauza edera da, eta nik uste kontratua pasatuko dugu hemen berian. Interesa duen etxeko izle orok du aukera tailerra bisitatzeko eta proiektuko kide izaiteko. Horretarako, aski da hurbil elkartearekin harremanetan jartzea.